الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم مخکی پینزو قوانینو کې آخري قانون دا چې ولا تتخذو بتوانتا من دونکم پردې سړې پرې نه ده خپل جماعت کې او خپل شورا کې نقصان و تا ورسي باغی باندې واقعې د بدر او د احد ذکر کړي چې بدر کې 313 کسانو پاک ساک ایسوک پکې غیر نو الله سمرا عظیم فتح وکړه او په احد کې تاسو سره منافقان یې وځي شی عمر ګری شیو او نقصان شو کنه په احد کې ډیر نقصان شو دا په دغه پنځم قانون باندې تشریح کوي او قسم ناول واقعا د احد ذکر کوي جمعلن هم په دوا یا تونو کې انور تفصیل به بیا ورستو کوي بیا ورپسې د بدر واقعا پیسې غداوتا بدر جنگ خو په دویم کالو شو هم مشرکان ډیر غمجن شو پریشان شو ځکه چې او یا تنه پکې مردار شو او یې قیدیان کړل نړۍ ډېر غوسه شو او دا وخت نه تیاری شروع کو چې موږ به د دې انتقام اخلو نو دریم کال باندې چې د کال اخیری میاشتې وي ځان نه تیار کړو او حد تراله شروع پرواز د بوت پرواز را ورسېږي وحدتا وحد مدنینا صدری ملا یادری نم ملا دی کلیمیٹر پا لحاظ سراو پینزو کلیمیٹر ای نلک آغیر آلک نخوالا اڈیر پلوی انتظام کی شمار یہ دریزر کسان دا وسو پکې زیره پوش چې زغره اوستوي فولادي 200 پکې سنواله ګوړاګان دا نور شتور سوارو وخانو باندې یو پکې پیاده نو لیډیز وسره راغلی وډیر اذان سره باجی دپړې راغستوي چې کدا زمونږه مشران کمزوري کوي نمونږ بوتا ڈول سرنا کونو دی کی وجہ جذبہ پیدا کی گی تم رب حضور کی راغلی ہو خزیم ورسر راغلی ہو نبی علیہ السلام چی خبر شنو زیارت ترد تیر شوا دی جمعی روز شوا دی جمعی پر رد باند سار وقتی راوت مسجد نبوی تا او صحابه سره په دې کې مشوره کوله چې مونږ دې توزو او حت ولوزو کنا مدینه کې ویو او په دې کې هغه مشر منافق عبد الله ابن ابي سلول د مدینې عمر غوخته و سره د خپل مرګرونه بس عبد الله ابن ابي امداوي چې پیغمبره نزو بار بس مدینه کې ویو کچر رالو نو ټول بو سره پجما باندې جنگ کوم لوی واړو ټول اکران له نو بس ذلیل بشي زی بو واپس ولیکن چې کوم خلق په بدر کې نو شریک شوی دغی خدا تمنا وا ارزو چې مونږه دزل جنگ نو زوبا نغی وچ نه منگا اوباسا و حتا او مقداد بن اسود زبیر بن عوام دا کسان دیوی پیغمبر تا چلسنا کا اصحاب موسیٰ منگ بن اسرائیل نیو منگلی من دی چولی منگ تا تدا نوائی چی اذهب انت و ربک فقاتل انها و نا قائدون لگاگی چی موسیٰ علیہ السلام تبیلیو بلکی دیوی چی اخرج بنا الہا ذی الکلاب منگا اوباسا دی سپوتا بس نبی علیہ السلام مجبور شو نو کور تا لارو دیر وقت نا چی لگا جمعی منسیو نو بات چی سمرا دا جنگ سامانو اگر طولی واچاو توری را واغستان نیزه را واغستان غشی و لینزی را واغستان سمره چه سامان و طول ده وصله نه لیس را غی چه غیو که تن غیوی چه را بستا خوخه دا چه تستا سنگ خوخه اینو اغوی اوز پاکی خوخه مخانشتا لا ينبغي لنبي ان يلبس سلامته ثم يذاها حتى يقاتل هذا پیغمبر شان نه دي چې وصل را واخلي او ځان سم کې او بیا دي کې دي چې سوې جنگ نه کړي نو بس روان شو نشپه د خالص په بوحد کې رااله او سار مال بیا را واته دلتا دا غداو تا نورادو اغا نشی که ده دا دا جمعیر وزد دا سار مال جنبی علیہ السلام راو تا مسجد نبوی تا دا حضرت عائشہ دا حجرین دا یاده نو صفونه سنگ برابرول نا اغیت پا دا جمعات کی دا جنگ ترتیب خوو نا اغیت اللہ نسبت کرده دخوا و از غداو تا یاد کا چوت تو په وخت د سحر کې د حجری د حضرت عائشه نه من اهلک اهل دا وس تبوي المؤمنین تیار ولدی مؤمنان مقاعد للقتال صفونه د پاره د جنگ زګ د غیو ناشنا ترتیبو مخکې به دوه صفونه جوړ کړو اغه تبې میمنانو می سره وی یو طرف ته بل طرف ته میمنانو می سره ورپسې به یو وړو کې صف جوړ کو اغه تبې قلب وی اغه پسې به دو صفونه نور جوړ کړو اغه تبې جناحین وی چې دا وزر شي ارستو به دوا جوړ کاغه ته ساکین وی نو شاهین به جوړ کو شاهین شکل به جوړ کو تو مقاعد للقتال په دې طریقه باندې باغی جنگ کو اچ ور خلاص به شنو رښتیا تا به یو شاهین راوالو ته او خيار باغ سو کو جزان به رسول یو هغه سره جنگ چا کولش والله سميع عليم الله اريد انکه او قبل انکه او استاد او د دعاګانو او خپو استاد او په اخلاص باندې کله روان شو زرتنو چې سمانزل لاړنو عبد الله ابن ابي اوي خپل مرګرو ته چیرې زمونږ رائے منظور نشوا نو موږ سکو چې جنگ کوو مونگو ترائی پیش کرا چی مدینہ کی بیو او دیوی چی نوزو نو دیبا چی بخپل رائی عمل کئی نو دریس او کسان داغسنا واپس شو داغسرا منافقان نو سو پاتی شو نو یودوڑا لی پکی نوری وی بنو حارسه او بنو سلمہ اغیم زلکی را لچیرا مونگا خودیر لکشو دشمن دیر مضبوط تے زورور دکانا نمونگ با ام واپس چنو زلکی را لم خوب دی خبر آسوک نینی ولی کنا مونگا ویلو چه زلکی را شی زلکی خوارس را دی اللہ مضبوط کلنو خوا آغی لانو لپزائی پاتی شو آغی پا جناحینو کیو که اغیی تلوی نو بیا بیا وزاری نوی زکر اللہ مضبوط کرخا از همت توائی فتانیات کاچی خستو که یو دو جماعتنو بنو سلمہ و بنو حارسہ یو دا اوس او بل خزرج من کم پتاسو که انتف شلا چی نامردیو کی کمزوریو کی کنخا چی منگو امزو واللہ ولیو همان اللہ داغی دوارو مددگارو دادا اللہ رحم داغی خلق سرے چی کمزوری کڑی وخا او اللہ ویزا دی مددگارو ما اچی لا کمزوری نی کڑی چی داغی سر بدا اللہ کم تعلقی خوا چی مخکوی انتب شلا هم یو کو امونگا ویلو چی پا دی بای نیول نشتا دی پا عظم باندی نیول دی پا عظم او هم خود اغای و خبری حدیث و نفس و حاجس اغای پشانتی نوالا ولیو هما بیا با دی نور صحابه وی چی را دی تخور زبردست تمغا ملاو شو کنا دیر قیمتی کپ و تا ملاو شو کنا چی والا ولیو هما یرا کمونگا کمزوری کلوی نوم بخوا چمون تاون دا کپ ملاو شووی والله ولیهما چی دیل اللہ دمر زبردستا تحفه ورکلکانا نظنور بس حالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون خاص پا اللہ باندی دی توکل کئی مؤمنان دا توکل لکنه دا تعلیمات تی اصل کی چه فتح کیگی خو چه اخپل اسباب ورسری گرده دا احد واقع اجمالا ذکر کرده تفصیل بینور کی رستو اور بسید بدر حال بیانی مختصر ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم عزل یقنان چه اللہ استاسو مدد کرده پا بدر کیو تاسو کم وی از اللہ معنی سو کم وی پشمار کی او کم وی پوصلو کی دکا 313 استاسو شمار او اصل داو پٹولو کی چیو اتو توری وی او دعا سنو پکی در دی ٹول لجنگ سامانو دا بدر خوا افتح سمرلو یوشوا دا خدا اللہ مدتو کنا کمزوری وے او کم وے او اللہ تاسو لا امداد درکو غلبے درکو ولی فتق اللہ دا تقوی کی کار دے کنا چکل تاسو اللہ پا دی کی غالب کرے کنا نو پوشے چو دا تقوی نو چت شے ندے نو پس دا اللہ نا یری گے اروخ کی نو اروخ کی بدل فتح در کی لعلکم تشکرون شاید چی تاسو دا اللہ تابداریو کے نو دا لنبی جنگو لنبی مخامخ کی دلو کنا گرانو مومنان لگو دو وصلیم کمزوری و میاشتم در روجی و نو نبی علیہ السلام فریاد کاو او داگی چپری لان دی ولالو علاو انتی اگر جوڑ کریو او بیا بیوی چل ان تحلق هذه العصابه لن تعبد ابدا یلا کداډل هلاک شي بیا وسوک ست عبادت کوي نور هټول بت پرستی پدا 313 پکې ما جوړ کړی نو کدا هلاک شي نه نو تما سره خپل وعده رښتیا کې خان اذ تقولو للمؤمنین اکل چویتا مؤمنانو تا علی یکفیکم ولی کافی ونشی ستاسو دپارا ایمیدکم ربکم چه امدادو کتاو سر رفستاسو بسلاسط آلاف من الملائکت منزلین فدریو ذرو ملائکو سر و دا زمکی اغانا زمکی اغزان لپکار اختری دا اسمان نبا نازلولش دا قدید پار اللہ جدا ملائکو مقرر کردی منزلین را کزول بشی دا برنا دا با کافی نشی یو ملک کافی دینو چیز مکی اڑی پا خلقو خدا اللہ صرف تسلی دا پارا ہوئی خواب چی پدری و ذرو بکارو شی بلا او کافی بشی بلا یکفی کم کافی بشی خب دی شرط باندی او شرطو نبیاو گورا ان تصبرو و تتقو کتا سوک لک شوی پخپل دین باندی داڑی رگرانا دا پا دین سوک سب کلکی دیشی خواب چی رونتی و تدلرنا جناسی بخی کنها و تتقو او یری دید اللہ نا دی مخکم ویلو فغید عداوت تپار ویلو او دی دلتا میدان جنگ کیوی چی بس اغا نسخیات ساتے ویاتوکم من فورهم آزان او راشد مشرکان تاستا دیر پا غصہ کی فور فوران الغضب دیر غصہ کی راروانو کنا هذا چی دا مقضا دا بدر یمزدکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسویمین نمداد بو کیتا و سر رفستاسو پا پینزو زرو ملائکو سران دو با سر نور مرگری کی خوا دا دین خمسة جدا ندی دری اغا ادوا نور نو پینزو شو کنا دا ملائکو نا مسویمین چسام بینری بیچو لی خوا بینری بینر اسی مساوی میں ریمالونا بے چاپیر کڑی دا سرونونا شنا و زیارا و سپین داو گنا وی زبیر ابن عوام دا بدر پا جنگ کی زیار ریمال چاپیر کڑو نوی ملائکم زیار زیار چاپیر کڑو تیگو را زبیر سر مرگرتیا کول واری نو ملائکو خپل اسنو تا غانو تا هم دا روی مالو ناچولیو پتکی نو سوار لسگزا خوا اگا بچا سر نچا پیراو لویش کور نا ایسو آبا واتوی ایسو آبا پڑو که در روی مال چه سر نیتاو که او دوم را سوار لسگزی تاو که ابلیٹ پیشر دیو خیجی بیا بس چل که نو ملیکم خپلا سنو تا اکی دیشی اغیم روی مالو ناچولیو او دیر آل مصویمین نشاندار سام علامی توی نخی نشانی بئی کنا حقیقت داده چی پا بدر که زر ملیک جنگی دلیو ادا چی دم ره نور ویلی تا سید تو تسلی ده پارا اللہ ویدو چلال شاید آلوم بے جنگ ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم اڑی را گرانه ده انتا سلال شاید اگرزه را اگرزه پاغذه کی او داغی جماعت زیاد کن سواد اعظم تی نجوڑ شی اس دا ذکر کئی سوال پیدا شد چه خا خا دا بدر کی فتح زکو شوا اگو رو تا چه ملائک را غلیو چه دری زرو که پینزو زرو خو دری زرو زکا غنور مشروطو دی مشرکین ویلیو چه مونگا خوزر تا نیو امون پسی رستو دیر لوی امداد را روان دی دا کرز ابن جابر در دی سوک پایلوانو خوا کرز ابن جابر ملاوی چه اول خو نرازی کراشی نو زبا یو دو زر نور راو لیگم سا کمی خونشتا نو اگه دروغو نو بس نور نازل نشو اگه دری در نازل شو نو خلقو بیا خبری کولی چه دازه که فتحو شو الله یو ها شرک واقع کیږي دا څه کوي دا فتح د ملائکه د وجه نه کیږي دا فتح د وجه نه کیږي چې پیغمبر دې پکې نه وما جعله الله الا بشرا لكم نه دې ګرځول الله دا مدد ته ملائکه مگر خوشالي ستاسو لپاره ولي چې ملائکه رالو نو مؤمنانو وي چې الله رضا دي ښه بس مونږ خدای الله رضا غواړو او کاغه نوې رضا نو مونږ له به مدد څنګه را لېږو چې ستا یو مرګره ستا نه خپي تا له بیا څه درکي خو چې خوشحالی نو په دې مطمئن شو بشرا لکم سمره خوشحالی وه ولی تطمئن قلوبکم به او چې مضبوط شي زړونه ستاسو په دې باندې د انسان طبیعت دا ده چې دې یوازې یو ځای کې کنه وی زه خدل تشپنه کوم وای او چې نور وسره نو بیا هیڅ خبره نه بس په غاڼه کې دې خوشاله مطمئنی او یوازې چې نو بس چاپی رګوري خوب نه ورزي ولی تطمئن قلوبکم چې زړونه مضبوط شي وګره داو نه وای چې دا فتح جو شو دا د ملائکه په جبان دی نه ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ندا فتح او غلبا مگر طرف د الله نه چې زور اور دی او حکمت وال دی عزيز زور اور دی قومونه تبا کړی دي نو دیم تبا کول شو په یو چیغی د جبرئیل سره خو نه حکمت داده چورې دا مؤمنان ور سره جنگوما چې مرتبه یې اوچت شي توبه دې کې حکمت وکړه د بدر عاقبت څه شو نتیجه دا شو لام د پاره د عاقبت څه ها لیقطعا طرفا من الذين كفروا د دې لپاره الله فتح وکړه چې هلاک کی یو ډله د کافرانو نه او یا تنه مردار کړ کنه طرفانیه وته طائفتن ولی طریف شریف توي رئیس توي نو معمولی خلق کنو کنه ډیر ویلی سردارانو ابو جهل او عتبہ شیبا زکه وته طرفانو ښا الم یرا ان نات الارض ننقصها من اطرافها التک براش نو هلاکه کړه او ډله کنه کافرانو او یکبتهم او یې ذلیل کی نو بیا کسان قیدیان کړه کنه وی تړل او چا وکمیس نو توبه جنگ ډیر ګران کار دی ګورې هغه کی بیا جامې چا پور ټینګیږي د حضرت عباس د نبی له سلام ترو کنه دا هم دا سهاله کمیس نو بیا عبد الله ابن ابي ولا کمیس ورکړو زکه دې دواله یو شانتی په قط کې غم لوي بلا او ادم درس دا شي ذلیل کړه تړلی راوستنو فین قلبو خایبین نو واپس شو مکی تا خډیر رسوا سرونه کتا چا سره خبرې نه توبه دا رسوایی گورا بدر که اللہ داسه اکو نیو در رد شرکی اکو چوما جعاللہ اللہ ندویم کئی چگور نسبت ملائکو تا امکوین و نسبت پیغمبر تا امکوین یو داما لیس لکا من الامر شیعون نشت استا پی اختیار کی ددی فتح ناس شیعون یو داما دویم داو چې نبی علیہ السلام په یو وخت کې خیرې کولې او باقاعده نمونه به واستو چې الله فلانه علاقه نو الله حکم راولېګو چې ګوره ته دعوت ته پاره لېګل شوې خیرو ته پاره نه دي کې ستا اختیار نشته دا خو د الله اختیار دی کو علاقې یو کو روغی پریدی ستا کار دعوت تی تا غکوا خیری پریدو اللہوی زیوینم کنا بونا نشتی ستا دا پارا من الامر شیعون د دې فیصلې نه سه اختیار عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين بدعائي كل اخر كل يسميهم باسمائهم باقاعده بنون داغي غستو اللهم عليك بوليد اللهم عليك بابي جهل اللهم عليك بعتبه دانون بغستو چه اللہ دیراؤنی سی دیراؤنی سی فانزل اللہ دا اللہ نازل کر چلے سلک من الامر شیعون دا پریدا پل دعوت کا وقبل کار کا نشت تال راد دی فیصلینا سی اختیار او یتوب علیم دا اللہ خوخدا کمی ربانی کئی پدی باندی خلی که اللہ دا غیب نصیب کی ایمان لی کلی او یعذبهم یا بول عذاب ورکی فینهم ظالمون عذاب لایق خوزکری چه ظالمان دی که نخوا خوا چه ده ملائکو اختیار نشتا ده پیغمبر سے اختیار نشتا چه ده اختیار ده چا ده وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص ده اللہ دی اغسو جی باس منو کی دی و پزمکا کی دی متصرف اللہ دی تصرف یې ادا ده یغفر لمن یشاء وبخنه کی هغه چاته چې وغواړي چې د بخنه لایق وي او يعذب من یشاء عذاب ور کی هغه چاله چې وغواړي والله غفور الرحیم په پاله آسان باندې الله چاله عذاب نور کی ولی غفور او رحیم ده کنه بخنه کوي رحم کوي او چې سړی مثال ده کینسر د زخم شینو خو دې لري کوي بیان دیو جن حدیث کرا غلی چې نبی علیہ السلام با خبر شو چې یو کافر مړ شو هغه به استراح منه العباد والبلاد یره شکر دې بندیان ته اخلاص شو دا کلی ته اخلاص شو استراح منه العباد والبلاد شکر به وستو دا واقعه دا بدر ذکر شو مختصر باس نور با دا وحود حال بیانی ولیکن ترغیب ذکر کی انفاق تا او دا فتح علل ذکر کی چلا فتح کی ولیکن داغی اسباب دیکن خوا نو دا ام پا اسبابو که دے چه حرام مخرین سود مخرین بیا غلبا و فتح نی یا ایو الذین آمنوا ایمان والاولا تاکلوا الربا مخره مال دسودو اضعافا مضعافا دوچن دوچن سوره بقره کې د سنگل مفرد سود ذکر کړو اصلو عذابونه ذکر کړو چې د قبر نفاسینو څنګه وای اصلو عذابونه او دلته سود در سود چې هغه سود دومره ډیر واوړي چې اوس په دې کې وای مال لدا راکې سود در سود عذاب هم مضاعفتن دی دا مطلب نه چې کنه دا حرام دی او مفرد حلال دی نه خو خپل دی قران جدا جدا بیانې هغه خپل دی حرام دی خپل دی حرام دی یو ترغیب دی متقوا الله دلانو یریګ لعلکم تفلحون فتح ورازی کنا یقینا تاسو به کامیابی ګیم ادویم ترغیب واتقوا النار التي اعدت للكافرين ځان بچ کې دا غي ورنه چې خو تاسو د پاره نه تیار شوی د کافرانو لپاره تیار شوی دی نو چې تاسو وته زین دا څومره شرم خبره ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی هي اخوف آیه فی القران حيث اوعد الله المنافقین بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه مدارکوی چڑیر دیر آیات پا قرآن کی دا دے تاکہ چاہ دا پارا جدان تا مسلمان ہوئی بلی ذکر اللہ وصر وعدہ اکڑا داغی ور چه اغیر کافر رو دا پار تیار کرده او دی تیوی چه تاسو بوتا ده که تاسو زن بچ نکو کنه دریم ترغیب ما تیعو اللہ والرسول دا اللہ حکم امنه دا پیغمبر حکم امنه لعلکم ترحمون یقینن تاسو بانده برحم اکلیشی سلورم وسارعوا الى مغفره من ربكم او منډکه سارعوا دې ته ترغيبات د جهاد ویخه ځکه نبی له اسلام چې بوم صحابه ولا ترغيب ورکو شوق به ول پیدا کو نو به قومو الى جنته ارض السماوات والارض پاسه کنه جنت ته نه ځي کنه ځای پکې نشته داوی غو تش پلنوالی دا اسوانو دزمو کم را دیخا نو آغا سی اللہوی ساریعو مندکے مغفرت بخنی تا دخپل ربنا او حقا جنت تا چی پلنوالی داوی دا اسوانو دزمو کم را دی وعدت للمتقین آتی ارشوی دی خاص دا متقیانو دپا چیزان بچکی دا شرکنا ارض و السماوات والارض په دې کې اشکال لچې پلنواله د اسمانو د زمکو مرده نو غدواله خو به ډیری کنه چې چولایې زمره ده نو لمبای دار شي زیاتې کنه ها دې قالین ته وګوره په دې لمبای سمره ده نو اللہ ادنا ذکر کی علا پی قیاس کی چه بس اگر لمبائی تاسو دا غیر پارا مثال نو چه تم یہاں ذکر کروے اللہ وی نو دکو تاسو دنو کا اسمان لی دلی دی کنا نورم سن دلی دلی تاسو دب آگا پیش کم چه تاسو لی دلی کنا خا نو بدی یو سوالو چه خلق کوئی جنتو نا پا اسمانو نو کی دی او الله یې اسمان نظم کې چاو ځای کې نو دا د هغه ته شغا لنواله نو غځوالې به کوم ځای راضي بیا معلومی کې دا چې اسمانونو کې خدا ناراضي کنا جواب دا دی چې اسمانونو کې نه دی ته وو اسمانونو د پاسه دی نو د پاسه خو بیا ځای ډیر کولاو دی کنا لکه سړی بره چت توخیږي کنا او ګوري نو سمره کولاو ځای دی دا چت په کې سمره لو کې ښکاری د اسمان د لاندې چې سمره فضا ده کنه دغه څه حال دی دا زموږه اسمان نه خباسي او کمره غون ته پاتیش ا د پاسه ډیر کولاو ځای دی نو هغه اسمان نو کې ناراضی کنه ها وعدت للمتقین تیار شوی د پاره متقینانو نو متقیان دو قسم خی دو قسم اعلا و ادنا چه قرآن پر اصطلاح کیاو تا مقربین وی او بل تا اصحاب الیمین وی سوره واقعہ کی بیا براش الذین آغا کسان دی متقیان ینفقونا فی السرائی والضرائی چه خرچ کئی که خوش آلئی سو تکلیف وطنی هم او که خفائی او مصیبت او غم کی پراتی هم لیکن دا اللہ پا زموارے کی سفرق نراولی ہر حالت کی ینفقونا ہر حالت کی خپل بدنم کڑی مالم لگی او د دنیا غمون و مصیبتون آگی ندی پاتی کڑی دا اللہ دا دیننا والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ او خړون کې دی غصه لره کاظمين الغيظ غصه ول رازي خود فقيه امام رازي رحمت الله عليه وي زکه ادا سه ونوي چې والفاقدين الغيظ چې غصه پکې نشته غصه پکې نه نه انسان کذړای والکاظمین الغیظ نو سبا گشتا دے خود دباوئی ہے اللہ والا دمر حمت ور کرے دے. او حدیث کے ذکر آگلی من کزم غیزن وہو یقدر علی انفاظہیم اگر صلی چی غصو لرالا او قدرت اشتا دے چی عرص کولشی عرص کولشی لیکن دا اللہ دا رضا دا پارا ہے او غصہ خپلا دباو کرن ملأ اللہ قلبه امنا و ایمانا اللہ با دزلو دا امن و دا ایمان ندکی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس او معافی کو ان کے خلق تا دا غید نقصان و دا ضرر نا کدھا چاہ دا لس نوتس نقصان و ضرر ارسی نو معاف کئی ہے چی داستا کارنو خواہ دا با اللہ تا سی منظورو انو داستا کارنو واللہ احب المحسنین دا اللہ دغا حلق دیر خواخی دا با کم دی اللہ محبت کی دا محسنینو او مخلصینو سرام. میمون ابن مہران تابعی دی یا دا زمانی تنیز دی دی میمون ابن مہران او ملوان راغلیو لوڑے والا راوڑا نوین زیوا اغیبا لوخی درگی والا راوڑا کنا نوین زیوا ناغی چی کاسا راوڑا او اغا تیغستا نو تویشوا نو طولی جامعی دکور کمان طولی جامعی خرابی نا پوښو چې اوس خو با سپیل را کیرا نو دیوی چې ول کاظمین الغیظ نو بس او واګو نکو بی وی ول عافین عن الناس هغه ته عفوت لکی بس معاف میکړ کنه عفوت بیوی واللہ احب المحسنین ناغوی چه احسان خودی تووی چه ازادہ دیکم نو ازادہ اکڑا آو. خو اسی وین دا خو نوکا نگو را قرآن و تم بیادو داغی خلقو پا قرآن باندی پورا عبورو کناری نوکا زنان اوقا واللزین دویم نمبر اغدی دا خو اول نمبر مومنان دیکھا دویم نمبر اغا دیزا فعلو فائش تنکل چکارو کی دبی حیائی گناو کی او ظلم و انفسهم یا ظلم کی پخپلو زانو نباندی ذکر اللہ نو اللہ یاد کی نو ذکر اللہ سنگ اللہ یاد کی دا سی چی اللہ اللہ دا سی ہوئی نا دا اللہ عذاب یاد کی چی اخوضای تو دا او مال الله عذاب را کې او سمرا سغ عذاب دي دا الله عذاب ریات کې دا الله حساب کتاب یاد کې د قیامت ورځ یاد کې نفس تغفروا لذنوبهم فورا بخنا غواړي خپل ګناہوں له چا استغفر الله یا الله ما ته معافي وکي بخنا غواړي فورا خپل ګناہوں ومن يغفر الذنوب الا الله او دا عقیده ده چې بل څوک ګناونه بخلی شي نه څوک دی چې بخنه کوي د ګناونه بغیر د الله نه هیڅوک نشته نو بس خاص د الله نه بخنه غواړي خدای استغفار څنګه وي ولم یسروا علی ما فعلوا بیا بیا هغه عمل نه کوي چې کړی دی همیشواله نه کوي په ګنا چې کړی دی وهم یعلمون او دوی خو پوهیږي چی دا گناہ دے نو بیئے وولی کئی دا گردہ آیت تے خان فستغفرو لی ذنوبہم بخنو گواری نو بس مافی ہوتا ہوشی نو چی دا آیت نازل شو نو پہ ابلیس باندے نا وقتا شو ولی ناس تو خوری پا سر نستے او آویلاو چگی جوڑی کلیوی نو اخپل شیطانانو تراجم شو ایسے با ولی چل لے وی بس د ټول ورځ خواري کوم په یو سړي باندې ګناونه پیو کوم او کوم او چې هغه وی استغفر الله بس زما ټول خواري بس شنو ناغیو تویس خبر نه دا پیریانو تا غزنی سده من با تدا سی گناو خوی چا با تینا استغفار نوی کنخوا من با تا گناو خیستکو چی دی که ثواب دی دی که ثواب دی دری دواگانی وکا پسونتو پسی دیر ثواب دی بکی ذکر کاو پا جهر باندی جماعت که کینا اولا ذلو سپکر زانتا اولا گوا ذکر کاوا د جمیش په بوته خو چې دې کې ډیر ثواب دی اور سو میلاد بوته خو چې میلاد النبی نه کړي دې کې نه شامل شوی او تا د بر امام عرس نه کړي دې کې نه شامل شوی دا وو ته خو دی ته بیا ته وو واسي کنه ها نو بدعت یې پښورو کو بدعت دې ته وی ها چری تاسو ګنا نه وی کنه نو توبه ته څنګه واسي قرطبی وی الاستغفار المطلوب الذي يحل عقدة الاصرار کوم استغفار چې الله زموږ نه واړي نو دا هغه دی چې بیا بیا مې شواله نه په ګناه باندې او ویسبت معنا او فل جنان چې دې استغفار هغه مطلب پزړ کې پروتي وجب نه لا باللسان وجب نه غواړي دا استغفار نه دی ځکه حسن بصری ویلو چ استغفارنا يحتاج الى الاستغفار حسن بصري اوچت تابعي دي او يا صحابه او شاگرد دي او غوي وي زمونږه استغفار خداسي چې دي پسې بیا استغفار ویل وار چې الله زه دې خپل استغفار نه استغفار غواړم دا هغه زمانه خبره کوي چې اوس به څه جوړ شي دا سه استغفار خواه نو قرطبی وی چه هازا یقول فی زمانه دا غو حسن بصری رخ پلی زمانه حال ذکر کئی فکیف فی زمانه نا هازا نو سنگ بی حال زمون پدی زمانه که هازا اللذی دا زمانه کما زمانه یرا فیه الانسانو قائما بالظلم چه او سلی وینی چه پا ظلم باندی اولار دی توبا لا يقلعو لا سنوباسي دو ظلمنا والصبحتو في يده او تصبيح وصر الاسكري زائما انو يستغفر الله من زنبه خلق تداخي چه دو خپلو گناهونو دا اللہ نبخنا غالما تسا تسا تسا تسا اولاد پا ظلم دخوا مزیبس و استغفار تو ولم یسرو علاما فعلو وهم یعلمون او خپویگی چی دا گناہ بیا بینکو نو نگور دو قسم تیر شو دا دا متقیان دو قسم او ارم بے خدا سو چیاغر نارو گناہ نو دا دو امداد نو ٹولی پا بدلکی یو شان تکڑا اولائکا دا دوالا قسم که مقربین دیو که اصحاب الیمین دی جزاهم مغفرت من ربهم بدل دی بخنه ده طرف آده خپل ربنا او دیر جنتو ندی چه بایی که بلان داغی ننهرون خالدین فی آمیش بایی پاگی که ونعما اجر العاملین یبان دا عمل کوا ونعما اجر العاملین سخیست دا اجر دا عمل کو ان کو ولی ډیر عمل نکي کنه او مشرانو باندې املا مضبوطه ده چری کړی دي کنه شپیرون کړی دي خواره کړی دي زمو با سره برخی نلاوینه تبا دان لخپل عمل کئے دا گورا یو مضمون بیان شو چه حرام و نظان بچ کئے نو اللہ فتح در کئی خوا دا مضمون داغی سره بیان شو پر پسی ذکر کئی اسباب او علل دا فتحی چه اللہ فتح ور کئی و تو پدی اسباب و نظر کئے کنخا قد خلت من قبلكم سننن یقیناً تیر شوی دی مخ کستا سنا امتونا سننن زجاج وی السنتو الامتو نو السننو الامم قرطبی ذکر کی اروح المعنی وی قال الفضل ان المراد بها الامم وقد جاءت السنتو بمعنى الامتی فی کلامهم دا عرب په کلام کې سنت په معنا د امت سره راغلې دا براشي دی په ځای نو دا غي تاریخ یاد کئ کنه تاسو تاریخ یاد کئ تاسو ته چې صحیح واقعیا څوک بیان کئ کنه یا د سپاسالار تاریخ تاریخ ابن زیاد چې هغه پاسپین باندې څنګه حمله کړې و دا تاریخ یا صلاح الدین ایوبی چاو بیت المقدس سنگ اخلاص کرو قد خلت من قبلكم سننن و دیوائی نظر چوائی کنخا فسیرو فی الارد اگرد پزمکا کی داغی آثار قدیمو گوره فنظرو اسی گرد دلنا دا سیل دا پارا بلکہ اگوره پا نظر دا عبرت سرا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ شانجام داغی قومنو چه دروغ جن کلیو پیغمبران بل ترغیب دو گورا هذا بیان للناس وهدوا موعظة للمتقین قرآن مپریده دا قرآن نمجدا کی گئے کتو ایچه دا بیان کوم نا قرآن پا ممبر پروت تیرا واخلا بیان کوا کنا تا قرآن پری خود و انو خخت تدلیس کن داو بیان نده هازا بیان للناس دا قرآن بیان ده دا پار دا خلقو وهدن او دا رنا دا دا رهنمائی دا و موعظت للمتقین او عز و نصیت متقیان خطا ده وهدن و موعظت للمتقین دا واز او نصیحت ته بار د متقین خو دا اسباب یې ذکر کړم ته دا په خوانو امتونو د قومونو حال نه یې ره چې لاغي سره څنګه مدد کړو ته دا قران ترغیبات او اصول نه یې راکم دا اصول لدا بیات ساتي ها نور اسباب وګوره ولا تهینو ولا تحزنو سستی مکوی دا اللہ پا دین کی او غم جن کی گئے مان دا گناہ دے عدیب اکیل ازان تلیکی چی غمگین وی بدبختا قرآن دنے ویلے اللہ وی غم گناہ دے ولا تحزنو غم جن کی گئے مان وانتم الاعلون او تا سوچت یہ پا مخلوق باندے او اسنا ان کنتم مومنین په دې شرط باندې کو تاسو مومنان یې نو دی انتم الاعلون وی ان کنتم مومنین تنه ګوري الک ارسو کو چتی هغه اوس هر شرط یې خه ده کنه ها دا په سورت محمد کې عمراشی غالباً 25 آیاتو چې فلا تهنو وتدعو الى السلم سستی مکوی سستی دیتوی چی دشمن تاوی چی رو غرا سرو کان دمرد کمزوری چی دشمن تاوی رو غرا سرو کان و تدعوی لسلمی وانتم الاعلان علتی امویلی چی اوچتی نو آسنگ اخکتا تاوی چی ما سر رو غاو کان دا خو چی اخکتای کمزوری ناغبوی چی ما سر رو غاو کان و عجیبه کرده خو باندې دې چې مؤمنان نشته کنه ښه تاسو نوم دې کنی مسلمان با کافر تا وی چما سر روغا کو تعلقات پیدا کو تجارتی تعلقات پیدا کو تما لدارا کو ازو بدل دادر کوم نا نا لوی نقصان دا وسوسی دا چل خدا دی دا سکڑی دی کنا کمزوری خلق بوزدل خلق پا دی ملک تیر شوی دی او کافران پا زن سوار کڑی دی اغاوس چر تکو زیگی او قرآن ویلی چه ولا تینو ولا تحزنو تبا دا کار نکه نبا کمزوری که انبا غم جن که گی چه تا اللہ او چت کره نسو سوال پی دادا پا دا شبهی کئی چه بوحد که شکست او رسیدو نمنافقان ہوئی چه داولی کدا پیغمبر وی امونگا مسلمانان وی نمونگ با کمزوری کی دو مونگ با دا کافر دا اللہ سنٹا کی دو اللہ وی گورا این یمسس کم قرحن کچرے ارسیتا استا زخم پوحد کی فقد مسل قوم قرحن مثلو نرسیدل دے دی کافران تا زخم پشاند دی ولی بستو اٹول مر جان کی نزخمی کی گئے نبت او کافر و بس قتلی کی زخمی کی گی با دا چه عدیت جنگ ہوئی نا ٹک دت پا بدر کی اغیج قتل شو و زخمیان شو نا پا حد کی تاستا زخم و رسید دا سخبر دا قد مسل قوما رسید لی دا قوم تا قرحم مثلو زخم پشاند دی او کتو ایچنا مونگ تبا نرسی مونگ با طول مرک فتحمو نلاوینا وتلک الايام نداولوا بین الناس او دا دنیا روزی شپې چیدیم دا شپې او روزی د فتح او د غلبې او د شکست اړوراله مونږ دلته د خلکو په مینځ کې دا به یو شانتی نه وي کله به تاسو لره غلبې کله پاغیم پکې دا شي کنه کله کله نو دا څه باندې کوي ها او د دې شکست حکمتونه خې قران چې ګور دې شکستا شکست مو آئے زګ دې کې څومره حکمت ولي عالم الله الذين امنوا چلا جدا کی هغه کسان چې مؤمنان دي خلق ته احکار کی چې مؤمنان داسي و اتخذ منکم شهدا او اخلی استا سنا شهیدان په جنگ کې شهیدان خو د مؤمنان ناغسته شي کنه نو چې تاسو داسې چې نن نن موږ دین شهیدان کیو نو شهدا به کم دی الله وی شهیدان چې برتی کیږي نو تاسو نه برتی کیږي کته وی چې دا غینه دی برتی شي نه والله لا يحب الظالمين الله ظالمانو سره محبت نه کوي هغه ته شهادت نه نصیب کوي تا هو ډیر لوی نام او نعمت دی د الله ها وګورو ته خوشاکیس کیسوم را فائدہ واستاسو ها وليمحص الله الذين امنوا او چې خالص کې الله کسان چې مؤمنان دي او خلق ته وي چې وګورات 313 مؤمنان ته سچلو کو پټول عرب باندې سرو ګرځاو کنه دې جزان وګورې چې سومره مودا د مهو دال خوري اپالونه بکی هغه تاسو د خیتو خینویستو سچله عمر سره وک دا مؤمنان الله خالص کو ويمحق الكافرين او ختم کی کافران بل ترغیب تاسو جنگ بکوي jihad بکوي او زخم بکنی شهادت او قتل بکنی جنت ته وسوک زی ام حسبتم تاسو دا ګمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو بلل شي جنت ته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او حال دا نبه جدا کړی نبه ښکار کړی الله کسان چې jihad کوي پتا سو کې مجاهدین ويعلم الصابرين او نبه جدا کړی صبرناک چ بیا بیا الله وی چې ان تصبروا وتتقوا بنجدا کوي صابرین او مجاهدین هغه سه جنت ته ځي. جنت ته خو اسه داسې یو سړی نشته چې ډیر نه لاړ جنت ته او سلطانې ورپسې لاړ. تش په نومونو خو نشته لی نه مجاهدین، صابرین، متقین، مهاجرین، انصار، په دې صفاتونو باندې ذکر الله صفاتونه بیان کړه. ولقد کنتم تمنون الموت، او یقینا وې تاسو چې ارزوم کوله د مرګ، من قبل ان تلقوه، مخکې مخکې چې لانوې مخامخ شوي د مرګ سره، چې بدر کې کم نو شریک شوي ناغي بیا وې کنه چیرې کې راتلون کې وخت داسې مقراله بس مونږ روانيو روانيو چې شهیدان شو بس مونږ بیا واپس کورته نه راځو. الله یې تاسو دانو ویلي دا په وحد کې ولې تاسو نسوې دا ولې تاسو ارزونه کوله د مرګ من قبل لا مخامخ شوي نه کنه ښه فقد رأيتموه، نو تاسو ونی د اولی داغه مرګ درا د وحد په لمن کې د وحد په لمن کې مرګ ولې دو الله وی دا سوچ لکه ښکاره ها هم بعضی به صحابه دا سوچ هغه خپل وعده رښتیا کړه. نظر ابن انس چې بس هغه روانو مرګ ورو بوته وی را واپس شاغ بوینا مله د وحد نه د جنت بوې راځي روانو روانو اخر دیوتن نبیا چاپی جنزنا وی جی خپل خوین دی خپل زنان را لی ولا دی پی جنگلی که دیر ماهی رئی کن ندو گوتو پا دی بندونو یو پی جندو چی دا غدا سی گوتی وی ولی پا آغا که او یا خو پا که زخمونو د تورو گزارونا د نیزو گزارونا د غشو گزارونا سم چاند شویو کنه خواه انسانم دقل پیدا دی چی اغا باوی چی فست و رب الکعبه تی قسم منی پا رب د کعبه چی کامیاب شما زدی پسی گرزی دما اغا دلتا پا وحود کمی منتو وانتم تنظرون او تاسو و تکاتو. بل سبب ذکر کئی مومنانو تا چی تاسو بداسی ہے چی وحود کی کل داب سخت را لکنا ځکه 50 تنه هم چې دولس پکې پاتې شو هغه هم شهیدان کړو بیا چې میدان ته رااله نو نور شهیدان کړو ډیر او مومنان ټول تاسو نشو پیغمبر سره لږ کسان پاتې شو. او د نبی علیہ السلام ولګېدو باخونه پکې شهیدان شو مات شو کړو او په تندې کې د خوت او کړې خښوا عجیب سر باندې یې خې کنه نو ویني وی ویني وی نو شیطان आवाज وکړ چې الا ان محمدن قد قتل، ای خلقو محمد قتل شو. دا وګي شیطان आवाज وکړ واستفزهم بصوتک دا خو ذکر دې کنه نبت چه دا آواز مومنان واردن و دیر انتہائی غمجن شو چیزا اس چیاغا مر شو. حدیب اکر عبداللہ ابن عبی آوازو کو او دا آغا مر گرو مدینی نے سکراو لے کے جدیتا ہوئے چراشے چه ابو سفیان سر در لخبرو کما چی اغلا پناہ واخلے اما تاس طویلیو چی دا پیغمبر ندی. او حضرت حذیفہ نبی علیہ السلام پشا باندی راوالو او پرستو بروانو دا سی بتلو نو چی سغشی براتلنو پدب لگی دو او یو پناہ زیتے وڑو او بیا چې غکړه چې حلقو محمد صلی الله علیه وسلم جندې دراشه ټول را جمع شونو به وشو شو کنه دا زخم په جوان دي په باغی کې ډېر سخت پریشانی و نو الله رب العزت وی چې دی وټول مرجون دی دته موت ناراضي نو تاسو به داسې پریشان کیږئ تاسو میدان پرې ده دا یو سبب دی ها چې د امیر د قتل د وجنا چې بس امیر قتل شي نو تاسو به را تخته بیا نه تاسو میدان نه پرې ده نبی علیہ السلام چې وفات کیدو نوم حضرت اسامه لېګل او لخر سره یو ځای تا بچا پکې وی چې راغی ته خبر ورکو چې را واپس شینو ابو بکر وینا تاریخ خپل کار دی زمونږ خپل کار دی سلو د خبر ورکه مونږ د نبی علیہ السلام سمبالخ نشو کولې خبر خاورا هغه وی jihad بکې لګیا و نه به jihad کې مشغول و او دلته نبی علیہ السلام وفات شو دا اوس خبره نه ده د امیر سر تبار سي وما محمد الا رسول نده محمد صلی الله علیه وسلم مگر صرف د الله استاد را لګلې دنیا ته حسر یو کو ولې د خو ډیر صفات نورم شته دي د رسولم دي نو دي نبی هم دي د امي هم دي د عربي هم دي د بشر هم دي او قران حصر وکچ نه نه نه رسول دی بس نه نه دا مطلب نه دی نو حصر ویلو کو حصر یو کو په نسبت سره زعم د خلق ته د خلق زعم دا او چې دې همیشه په دنیا کې په دې موت ناراضی نو چا به وی چې او ویلو په موت راضی ځکه دې خو نور دی کنه په نور خو موت ناراضی نو داغه زعم را دیو کچنا نو محمد صلی الله علیه وسلم همیشه دی په دنیا کې نو محمد صلی الله علیه وسلم نور دی ملک دی د ملایکو نه الا رسول صرف د الله استاد بس داغه په خیال یې را دکو قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې د دنیا پیغمبران دا سوال نه یې پارځه کې چه مخ که ازن اخو عیسی علیه السلام نو اخو قد خلط نده اخو جوانده ده بر اسمان نوکه نو سو کوئی ده خلط مانا اخو موت نده کنه بس تلی دی نو یا برا تلی دی یا کتا تلی دی خو تلی دی کنه دنیا نه پناشوی دی بس نا نده پناشوی سو کاغا نوی پناشوی نو باغا سی ده دری دیر شکالو باغا خو زمانه نرازی او دویم داده چکه یو هغه پکې نه انده څه خبره ده دا شاز ناظر خواره خبره کی ښا تیر شوی دی مخ کې دنه پیغمبران ډیر هغه په خپل وخت باندې وفات شوی دی نو کنه دا هغه مرګ ورو دین پرې خوده دا هغه مشن او دا هغه عقیده پرې خوده نه افه ماتا نو که چېرې دې مرشي په خپل مرګ باندې او قتل انقلبتم علی عقابکم یا قتل کریشی دبل دلاسنا نتاسو با اولی پخپلو پندو کنائی دی ارتداد ندا ولی تاسو مرتد کی گئے اڈیر مرتد شو کنا چکل آغا وفات شو کنا نسوک لڑو دغتا بنو حنیفا مسیلم کذاب للاڑا فیزا لڑو شاخ الاجوان دے دی کنا نداغا مرگری شو چا د زکات نه انکار وکړ زکه دا خو الله ویلو چې پیغمبر بستا سونه زکات اخلي سوره توبه کې راضي نو چې هغه نشته نو بل چا له موږ زکات نور کوم ناغي دا کار او حضرت ابوبکر ټول سره په یو ځل jihad شروع وکړ ټول ختم کړه دا یو ابوبکر چې الله ولې زمره لوی حوصله ورکړي وخه نو تاسو به مرتد کیږي او له په پوند باندې او یاد ساته امین قلب علی عقبی اغا سوک چی واولید پا خپلو پندو فلن یذر اللہ شیئا نده دست خیال لی چکر نزه پا کنیم نده جماعت پا کمزورشی ده دین پا کمزورشی ده پا مارا ٹینگ ده ده دا خیال لی ده مرغو کی او وڑا ده چنچلی نم وڑا مرغی ده چته وطوی چته ناوی د شپې خپې او چدی کی چې اسمان ماټینګ کړي چې ته د برې نه په پاڼه را پریوځي نو کته راشي ښه نه الله وي دا په چا باندې ټینګ دی دا دینو پلن یضر الله شیئا هرگز نقصان نشي رسول د الله دین ته زرم وسیجزی الله الشاکرین او زرده چې الله او بدل ورکی تابدار او ته چې کوم کلک دی په دین باندې نغی تو الله پورا بدلا او پورا نصرت او مدد ورکی شاکرین سمانا الشاکرین علی نعمت الاسلام بالصبات چې په دې دین باندې کلکی بیزاوی وی وما کان لنفس ان تموت دا خواره خبره په تقدیر کې لیکلې ده نو وما کان لنفس نشتا اختیار ده هیڅ یو نفس چې هغه مړ شي دغه سي الا باذن الله مگر د الله په اجازه باندې بغیر د الله د اجازه نه هیڅ شي کار نه کیږي ها ولي کتابا مؤجلا لیکل شي وی دي نیټه دار الله لیکل کړی دی او د هر چا نه ټایم مقرر کړی دی مؤجلا یو کتاب دی چې باغې کې نیټې دي نو هیڅوک د خپل نیټې نن مخکې نشي مړکې دی نو د پیغمبروم دغه وخت د رښتې ته کاله عمرو دا اصل کې په وخت کې نازل شي او په حد کې ښا دا د احد په موقع کې نازل شو چې دې پریشانه تا احد کې مؤمنان ډېر پریشان شو پریشان شو نو الله راولېګل چې ولې تاسو د سر ته جنگ کوي که زماده رضا ده پاره کوي دا احکام نو ګورو بیا د احد نه پس څومره وخت تیر شو چې په پینځم کال باندې جنگ احزاب وشو پشپګم باندې حدیبیا او د خیبر جنگ وشو کنه نووم کال بګی دا وسلان نو پاتم باندې مکه معظمه فتح شو سره د حنین نه او د طائف نه نو په نهم باندې تبوک جنگ وشو نو په لسم کې بیا نبی علیہ السلام وفات شو څومره وخت وشو او چې کله وفات شو او خلق پریشان شو نو ابو بکر راغ او دا آیات وی داغه د وفات پر ورځ باندې چې ما محمد الا رسول صحابه وی چې بس مونږ وی غن دا وس نازل شو او دا هر چا او سره صحیح شو مضبوطه شو ندی لایق یو نفس لرا چې مرشي مگر د الله په حکم سره زکه لیکل شوی دی چې نیټه ولا مقرر شوی د هر چا له اگر سوک چی غواری پا خپل عمل سرا ثواب د دنیا چا با دید پارا مرگر تیا کولا چی مونگ دبا کسا حاصل شی غنیمتونا او مالونا حاصل شی نو اگر سوک چی راد لری پا خپل عمل سرا د ثواب د دنیا نو تیهی منا اللہی ورکوم ولا سور غواری اگر سوک چی غواری پا خپل عمل سرا ثواب و عجر دا آخرت نو تیهی منا ورکوم مونگ دلر دا دینا وسنجزی الشاکرین او یقینا مونږ به بدل ورکو عوض ورکو تابعدار خلق له دا بل سبب بیان شو چې فتح الله راولي او تاسو به د امیر سره نه یې لګیا چې امیر شته نو جنگ وکاو چې نه نه وکایم من نبیین قاتل معه ربیون کثیر او ډیر د پیغمبرانو نه چې جنگونه کړی دي د دې په مرګرتیا کې ډلډیرو ربيون د حق پرستو ډلډیرو هر پیغمبر سره وړلی او شی یو دی شی کنه هغه څنګه ربيون فما وانو لما اصابهم فی سبیل الله نه سستی کړی و دوی دا هغه درد او زخم نه چې رسیدل او دی ته د الله په لار کې په زخمونو باندې څه کار نه وخا وما ضعفو او نه کمزوري شي او استلی شي او کله سره استلی شي کنه ویره له ګرام کومه نه نه او ما ضعفو دا کمزوري پکې هم نه وا او ما استکانو او نه ملامت شي او دشمن ته دا داږي سی پتون او کنه الله ی تاسو هم ځان کې دا سی پتون پیدا کې والله يحب الصابرين الله محبت کې دا صبرناک سره او ما کان قولهم او نو وینا دا غی په وخت د جنگ کې غی غیر الله توازونه نکول خو تک افغانستان کې جکیږي یا چاریار تاریخ دایان دی یا اصحاب بابا التم ډیر غوسان دي بس خو چې گاډي زی او غر مخل راضی نه یو غوس بابا کې پروت دی اخلاق بلا سوچتې غوسان دي نغي و دیتا وازونه کول ملاوی نانا خوانو مومنانو داغی آواز داو الا ان قالو مگر وی به په دعا کې ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا اے رب زمونگا بخنو که مونگتا دا گناهونو زمونگ پزان سکار نشتا کمونگ سر دا گناهونو غم ده ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا او کمونگ ناس زیاده شوی پدیخ پل کار کې پدیخ پل دین کې دوار یاد کلخا سغائر او کبائر زنوب صغائر او اسرافنا کبائر وثبت اقدامنا مضبوط کی زمون قدمنا او ضرور کی مون پدی قوم کافرانو دا دعا کرده و کنا توالو توالو خوا فآتاهم اللہ و ثوابت دنیا پس ورکلا اللہ دی لرا بدل دا دنیا هم فتح ورکلا غلب ورکلا دشمن تے سترگی اوچت شوی و حسن ثواب الاخران او خیسته بدل دا آخرت تا خواه دی سر حسن کی خودو چی دنیا بس بدلی بدلی خود آخرت وایا خیسته بدل دا آخرت او اللہ محبت کی ددا سی موحدین و سران بل سبب ذکر کی دا فتحی چی گورا کافر و سر اللہ نور شای گورا تاغین ازان ساتے خواه چری جی کافر سر مجلس و مناس تولارا خوراکس کاکو دوا سلام دا باندې کوي ګور یا ایو الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا ایمان والو کتا سمر ګرتیا او کړه د کافرانو یردوکم علی عقابکم واپس به کتا سره په پوند خپلو فتنقلبوا خاسرین او بغرزه ذلیل په دنیا کې بیا بچری عزت نه ای رسوا به بس ته دا غزنه شروع کړی دا چلا اتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اغایاتو یو کم دیرشم یا دیرشم کنا عدل تبیاوی ترک د موالات دا یو مضمون دی په قران کې ها چې ترک د موالات دې سره دوستیونه کوي ګوره ناغي وی چې چا سره دوستی وکو بل الله مولاکم تاسو دوست نه پیژنې بلکه الله ستاسو دوست او مددگار دی او هو خیر الناصرین هغه ډیر بهتر مددگار دی داغه مدد یو مثال وګورم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زردا چې موږ به وغورځو په زړونو کافرانو کې یاره کافران ډیر یری ښه درپوک ډیر اسه مشرکان دي په ځان دی ناغي یریږي د ګومبت ناغي یریږي کاسه چا غټ یخي او ځکه نل تبودریږي وېدا سلې دي ها ها د ارسن یریږي ها د کله ولا پړو کې را چولې ده کنه ها بس شرک سره یې لازم ده ها دا ولي یریږي بما اشرکو بالله د زکا چې دي شرک کړي د الله سره اغا شرکو مالم ينزل به سلطانا چلانه دی نازل کرده داغی پا جواز بانده سو دلیل پا شرک دلیل نشتا دو بیا بیا رازی خوا او دارم بیزل مالم ينزل به سلطانا نو مشرکان کار سوی خواه دروغ وای خوا اللہوی تا سر دلیل نشتا توی قرطبیوی ایکان سبب القائی الرعب فی قلوبهم اشراکهم باللہ دی پزلونو کی دایر اولی رالا اللہ غرزولا سکر دادی دا اللہ سر شرک کرو نو بس معلوم شوا چه سوک شرک کئی کنا اغیب دیاری ننخال لکی خوا نو بس اگور ایچا پیرانو اجزان گرزی کله استادانو پسې یره د یاري تعویذ را لوکا وای د یاري تعویذ قران دی تلا زور نه خبر اوس دا غیر راوته تلا د یاري تعویذ نه دی لیدلې کله پیرانو پسې ګرځي او یریګو یریګو جنات ته پیران دیو او تنګي هم وای بس هغه در باندې خوان د غستره کنه دا په مشرکانو هغه خوان د غستره چې سړی موحد شي کنه په صحیح معنا کې هر څه ختم شه هر څه دا حضرت شیخ ویلو چې په خوایا او جزیره کې د جزیره بادشاہو هغه بادشاہ با کال کې ورجه سور غواګانې لالولې دا غي جزيري دو پیری پنوم باندې تنګول وکړه نو عالم خبر شو ناغلاړو هغه جزيره ته هغه ته وی چې بیا واګان نه لاله هغه موږ چې واګان نه لاله کو نو موږ بیا دا جزيره پریدو موږ بیا دلته کې نو شو پاتې کېږي نو سو وخت معلوم دی بیا واپس راشو دلته اګه موږ پاتې کېږي نو پیریانو م قتلې وجنیم هغه یې زه تاسو ته بناستم اغه وخت تیر چې چاغی راین اغه احمد نومو او تا غسلې وی او پتا ته چا سنو ویلی او به تلاوت کا قران تلاوت نو وینا یو رګه چې بل کال شنو بل کال شو به دا غس یو کلاوی لاړو دې پات شو چې بیا را لودې ناستو تلاوت کو ناغی بادشاہ زان لا احمد نم کی خودو اٹول جزیرہ مسلمان شوا انا پیرے ہو بیا نسوخا قرآن تعویز دیکھنا دا دیاری تعویز دیکھا وما آواؤ من نارو زید داغی خلق وور دیو بے سمسوت ظالمین او ډیر بد دی زید ظالمانو ولقد صدقکم اللہ وعدہو دا دا منافقان وعشبہ چ ولې موږ له شکه سره غي په وحد کې ولې پیغمبر موجود دی موږ مسلمانانو یو دا ولې الله جواب کوي یقینا چې رښتیا کړ الله تعالی سره وعده خپل چې زه بس تاسو امداد کوم کلا استحسونم باذنه کله چې تاسو قتلول دا کافران د الله په فیصله سره دا الله فیصله چې لومبه حمله وکړه دی کنه په وحد کې تر دې کافرانو مخ کړه خزو سره اغرونو طبقاتو حس قطع طویلی شی دا سی مصروف ہے پا دی قتل باندی چی خوندی ہے دل در کلو چی دا خو بندیان ندی گوپیان دی اکا گوپیانو پا دی جتور راوالی بیزنی ہی حتی ازا فشل تم تردی پوری چی تاسو کمزوری اکلا ولی اغا کسان را کس شکا نا اغید امر د امیر خلاف وکړه دا وجه یې وتنازاتم فی الامر اختلافون کو په امر د امیر کې چې چاوی چې کوزیګو زکه وساجته او دولس تنووی چې نه پیغمبر ویلی دي موږ دا خبره کته نه ورځو موږ خلاف نکو نو دا دولس پاتې شو نور رالو او امیر یې عبد الله ابن جبیر نو بدای والے نه خالد ابن ولید پا اوخ کلا کفر کیوں اگر سر دو سو کسان نراغے او کارو کو دیر اغٹا کر جا واسوی تم من بعد مارا کم ما تحبون او نافرمانی اکلتا سو پس داغی چلا اخواتا استاغ فتحا چتا سو سر محبت ساتو ما تحبون نمرات فتحا دا سور سوف کی براشی اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين چا چې دین امراد مال د غنیمت اغسته د ناغی ندی پویشوی صحاباو کی محبت د مال نو منکم من یرید الدنیا ها اراده پکی واه اراده ځان لشی دی و محبت ځان لشی بعض استاسو ناسو کو چې اراده د دنیا لرلا و منکم من یرید الاخره بعض استاسو ناسو کو چې اراده لرل د آخرت دو قسمه شوینو ثم صرفكم عنهم بے واپس کل استاسو نادا کافران ثم صرفكم بے تاسو واپس کل کافران اول خوار پسی ہوئے کنور پسی ہوئے اجدا نقصانو شو نتاسو ترا واپس شو وغیدر پسی شو فتح پشکس بدل شو داولی لیبتلیکم اللہ امتحانو چتا سو باندے کاؤ چازمیختو کی پتا سو باندے چ بیا دا سکار نه کوي هاه که سو کوی چې صحابو نه غلطي وشو هغه ګناته نه وشو میدان پر خدا نو الله وی چې شوی د هما معاف کړی ده کنه کته نه معاف کینو ځان له خبره ده ولقد عفا عنكم الله تاسو ته معافي کړی ده والله ذو فضل عظیم الله مالک دې ډېر له فضل والله ذو فضل علی المؤمنین الله ډیر مهربان دی په مؤمنانو باندې نو بس هغه غلطی ختایر څه چواخه ما ختم شو او حضرت شیخ به مثال پیش کاو چې اوسره په خپل تلی باندې ولي کی چې زبیر ابي په صابون باندې وینځي نو بیا پاتې شو داغه سي مثال چې غلطی وشوا خدا اللہ معافی پی رالا سیلاب پی راغے اگر سی اوڑو بیاوتاو لی نسبت کوئے خوا اذا تسعدونا ولا تلوونا لا احد یاد کہی چتا ستلے پا مخا روانو پا کافرانو پس پا مخا تلل ولا تلوونا و مخم نرالو على احد اچاتا والرسول یدعوكم فی اخراکم او پیغمبر تا استعواز کو درست استعسنا نولی و تاواز کو نبی علیہ السلام چې د جنگ کوم ترتیب جوړ کړو کنه هغه شاهین چې دا اگر وان شو زګاری ری ته نه کاتو لړ په مخبان نه داګه ډو خیالونو ساتو دې ته منکر وای کنه امن را امن کوم منکرن نبی صلی الله علیه وسلم زګا आवाज ورکو یدعوکم فی اخراکم چه زمان ترتیب مولی روان کو حتاسو اڑو کاتن رستو چه سوک آواز کے سوک نکی فعصابکم غمم بغم اللہ ورسو تاستا یو غٹ غم چه آوازو دا قتل پیغمبرو بغم من پا سبب داغی غم سرا چه تاسو رسولو پیغمبر تا دا مانا نبی با دا عوض دا پارشی تاسو پیغمبر تغم ورسو چې دا هغه امروم په ځای را نوړو چې هغه نه په خوځې د دې ځای نه تاسو خوځې دې ناغم غم جن کو کنه الله تاسو ته غم در کنو ښه غم مم به غم من لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم دا دې لپاره چې غم جن نشه پاغه مالونو چې تاسو نه فوت شو د غنیمت ولا ما اصحابكم نه پاغ زخمونو چې ورسید تاسو ته په وحد کې وګوره یو معنا خدا ده لکه لا تحزنوا چې ظاهر کې په اشکال لې چې الله او ته غم ورسو او بیا وی چې غم جن نشه چې غم ورته ورسی نو څنګه باندې غم جن کی ها نه فرق ده دې چې دا غي غم په دې باندې او چې غنیمت فوت شو مرګری په ډیر شهیدان شو دا یو غم خو چې کله دا وازی وریدو چې الا ان محمدن قد قتل نو بس دا غم چې او دې غار سه ير کړه دا د خلق محاوره ده کنه ها چې هغه غم راضی کوي دا غم کور والو سره نو دا وته وي چې خدای زاس غم نراولی چې دا پیر شي دا خبره وکنه ها خدای پیدا سه غم راوسته چې هغه غم یې ایر شو هغه دنیا چې په خپل ځان زخمیان شو یا مال پاتې شو نه هغه یې سره ختم شو. اځه معنا روح المانی کوي حضرت شیخم کولا چې دا لیکلا د لقد عفانکم سره لګي الله تعالی است معفي وکړه ولي لکه لا تحزنوا چې غم جن نشم علاما فاتکم باسو چې تاسو نه پاتې شو ولما سوابکم ان پاره چې تاسو تکم زخم ورسیدم ولي چې الله معفي وکړه نو بس ارسه ختم شو. والله خبير بما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه بیا نازل کړه الله په تاسو باندې پس د دغه غم نه یو امنه امانه امن یو نوی ځکه امن او امانتن کې دا فرق دی. امن هغه ته وی چې اوسله کور کې ناشته او اس غم و سره نشتا نه دشمن نشته دی نه پت نشته دی اس نشتن دی ته امن وی. امانتن هغه ته وی چې دشمن مخامخ دی هغه دی اپا دی وقت که دبانده امن راش اغسو چکل دی دغس راجع راجع مشو نبی علیہ السلام هم عدیم ناس تو دیر پریشانی وا دی غسر خبر نکشی کولی دخپل ملامتی آنا او غدی تا خبر نکولی چی اصنی چی اللہ ناراس چی دی غلطی اکڑا نو دی که خوب راغ یوټاون تیراله چې حضرت حذیفه وی چې ما نه بتور پریوتن ما براو اغستان سقط عني فااخذو پریوتن ما بیا راو اغستان دا سه خوب را یوټا ولاله پناسته اداس کنه ته دغه خوب دا فایده وا چې زمونږ د زړون نه پریشانې او غمونه هر څه ختم شو د الله ډیر لوی رحم وکنو. نازل کو په تاسو باندې پس د دې غم نه یو امن نعاسن چې هغه خوب یغشا توای فتم منکم خوراګی رکلی وای او دلستا سنا چې صحیح مؤمنانو هغه منافقان چې په هغه خوب نه راغلي وتوای فتن بل دلوا قد اهمتهم انفسهم په غم کې چول وغی لرا خپل ځانونو اغی سر نه پیغمبر غمو انا د مؤمنانو اغی سر د غزان غمو چې اوس به موږ د مدینه ته څنګه رسو دې غم په اچولی وخا یظنون بالله غیر الحق ګمانونه کول په الله باندې ناجایزه ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت چې ګور الله ویلو چې مدد برا لګما امداد راونه لګا او پس د دینه به امداد سي چې وسرانه نو بیا وسراش دا به خو په لیدا ګمان کو چې هغه د وادي خلاف وکړ دا د جاهلیت ګمان دی کنه یقولون وی به څه خبره الله کوي ساغي کړی وی به چې هل لنا من الامر شيء من الامر من شيء یو دمانه آیا شته د موږ د پاره د الله د مدد ناس شي امداد وراشي الله طرفنا کله برازی داوی حل لنا من الامر من شيء او یاد دا چې امر اغرای یادې ښا چې ګور مونږ غرای پېښ کړی وای چې د مدینه نه نوزو نو زمونږ غرای په نمنل نه دا حل نه ښا فاول معنا به تر ده آیشته دې زمونږ د پاره د مدد د الله نه سشي قلو توای ان الامر كله لله اختیارات ټول الله سره دي کما دته نصرت کار سدي ټول الله سره دي دې کې چې اختیار نشته امون به داغه فیصله ته انتظار کو دا خبره خود منافقان نه روحه تا کنه چې هل لنا من الامر من شيء خوبله پړو کې ساتلې وا الله وی هغه تکوما يخفونا فی انفسهم دی پټ ساتي په خپل زړونو کې مالا یبدون لکا هغه خبرې چې نیخ کار کوي تا ته هغه دا یقولون دی وی لو کان لنا من الامر شیئن کوی زمون د پاره د الله د مدد ناس شی ما قتلنا ها هنا مونږ با په یو حد کې نمرداری دو کما ذات وی وګوره لا شنو توي دی لا شنو تا وګوره دا کار دی وی دا ګر الله مدد وین ولې به داسې کېدو خاصه خبره کړی واو دا وګوره ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم وتوايا کچریه تاسو په خپل کورونو کې مرګ نه ځان بچ کاوه چې کوم خلق په کورونو کې دي او غیبان په دغه ورځ مرګ لیکل شوی نو په خپل برامند کوي کچریه تاسو په خپل کورونو کې او حته نو راغلی او دا غیبه قتل وخرا غلیوی لبرز اللذین کتب علیهم القتل نراوتی بواق کسان چلی کلشوی دی پاگی باند قتل الی مضواجعیم اغا خپلو بستروتا مضواجع زید دڑی لگولو اغا زید براتلو اخبی بے وزولی الی مضواجعیم در مرگ نزوک بچ که دیشی اغا یووکا نا امیه ابن خلف ده نور آغل جنگل نو چه خبر شو چه دغو شو فیصلا نو پوخ بانده سور و را روان ده ده از مرگ عجل غسته ده کنا نو چه ابو هوریره اولی دو ده ده آغان اڈیر تانگو اڈیر ظلمونه آسر کرده حضرت بلال ولې دا نو تورې وچتکړه او چې هغه کلوي لانا جا ان جا امیه په زما خیر نشته کومیه ژوندې پاتې شو لانا جا ان جا امیه اجول ورغه هغه دوخ نه کوشو او یو دیرې ته منډکړه چې مالو وسو پنارا کی کنه نغي خو پناور کوله اغا سلیو لی پناور کلا او بلال تیوی مرازا اغوی سو اچی پوشی نو امیه لانده و سلی پی ده پاس سم لاستو دیو لی پناور کولا حضرت بلال چراغی نوی تور بیداس لانده والا اوی نی برا بیدی لکه سلی چی مئی پاکی الری کلمی تی رو باسی نو ځاوله اخو په کور کې ناستو نو راغله خو نه چې الله دا حکم دی کې مقرر کړی او نال تکي او غزيد او اسرائيل ته وی راځه نشي بچ کې دی کنه ها الی مزواجهم ولي ابتلی الله ما فی صدورکم دا خو امتحان کوي الله دا خبرو چې تاسو په سینو کې دي اے منافقان او غیر اویستي دا وی ته خطاب دی وليمحص ما في قلوبكم او خالص کی الله خبرې چې تاسو په زړونو کې دي اے مؤمنانو تاسو مؤمنانو مقام دي ځکه چې صدور راشي نمرات نه منافقان اکثر او قلوب راشي مؤمنان الله تاسو خبرې خالص کولی والله عليم بذات الصدور الله پوي په خبرو چې په سينو کې دي تسلي ذکر کوي او د دینه پسو د هزیمت اسباب چې دا شکستولې راغی ان الذين تولوا منكم هغه کسان چې واولې د پتاسو کې د میدان نا یوم التقل جمعان فرد مخامخ کېدو د دوه ډلو د وحد خبره ان مستذلهم الشیطان وبعض ما کسبوا بشکا دوک کړه دی لر شیطان د بعض هغه عملونو ګنا په وجه چې دی کړو گناه خواهو کنه چې د امیر د امر خلاف شو دا گناهو نو یو گناهوی بل راکاگی کنه نو شیطان تا لار ازاد شوا نو شیطان راغی نو دیل پا ظلونو کیوا چول چه که پا دی وقت که تاسو شهیدان شوه نو بارکونو که بناسی جنت تا خونو شیط لی ولی تاسو بانده داغو لگی دو چه دا پیغمبر دو امر خلاف او مکو دا به څنګه شهادتي چې تاسو شهادت انځ او ګناګار لاړ شئ نو با دی دیو جنه تیتر بیتر شو خواه ده شیطان ده وسوسه ده وجنه شیطانو خویول دی لرا اخو دیر تبردست منشیره که نخواه پس او ده بعضی عملونو ده دی بانده ولقد عفا الله عنهم دویم ذلوی یقینا چې الله معافی کړی د دې ته د سوګن په طریقه باندې وی ښا چې ما معافی کړی دا صحابه کرام سدي معفو دي اږي چا ور بس خبرې کړې دي او لعن تانه صحابه کرامو کړې وګوره دا غي عقل ته ګوره چې دا یا تنو ته پېښ کړی شو کنه چې ولقد عفا الله عنهم چې الله خو یې لموت و یا خو هغه وخت کې دو حد دو خبره کې هغه وخت کې خو دینه دا رستي بیا غلطه کړی لکه الله ته پته نه و چې زه اوس معافي کوم خو بیا رستو نیم زموار چې رستو باندې بیا خپل وخت کې غلطه کیږي چې دی کله خلفا جوړ شي یا عمرا جوړ شي نو عثمان با د بیت المال مال ورکی خپلوانو لا دا وګورو تا او امیر معاویه با دا بدعت کوي دا بدعت کوي وی دا خو مخک الله او تویلو دا خو رستو دا غینا دا کارونه شو هنو الله معافی سم مطلب شو ولقد عفا الله عنهم دا دغه جوابونه دی ښه چې الله معافی وکړه نو الله په علم کې وا چې دی با ګناګار نه بیا د دین به هیڅ غلطی رست نه کیږي ان الله غفور حلیم بشک الله بخون کې دی او صبرناکم یا ای الذین آمنو درم ذل موالات مکو موالات مکو ایمان والو مکیږي په شان دا کسانو چې کافران دي منافقان مرتن منافقان دي وقالو لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزن منافقانو د دې خپلوان په کیومړ شيو کنه شیطان شيو د دې رونه اسی په نسب کې یادې وره په دین کې رونه نو هغه ډېر مخلصین مؤمنانو او دا منافقان خو صرف په ولی قدرې و دې ته چې خبر راغې کنه دې ووی چې راکد مونږه منلې و کنه نن به موږ کې ځان و قتل کېدو خو زمونږه ونه منل نو مونږه وته وی چې زما او ډیر زورور خلق راغلي ډیر مخلوق راغلي زما نو بس هغه کار وشنو ښا الله مؤمنانو ته وی چې تاسو ګورې په خپل لرونو په سیدا سي غمونه او پریشانې اونکه مکیږي په شان دا وی کسانو چې کافران دي او وايي په حق د خپل لرونو کې چاری و تخپل رون اوی کنا لی اخوانهم اگی خوو نگوری او دی خبر اکی مخامخ سوک نشتا دا لام کم لام شو لام خودی دا پار رازی چی اگا صلی حاضری کنا لکه از قال موسیٰ لقومی موسیٰ علیہ السلام قوم تا مخامخ لارو کنا وی ناغت خو لام دا تبلیغ یاده دا لام دا تبلیغ نده دا لام دا سببیت تا دیتا لام دا سببیت تا چی وی بے پا حق دا خپل رونو کی اذا دو ربو کل چی باغی سفر کاو فی الارد پزمکا کی او کانو غزن یا باو جہاد لطلن کی او بیا بالتا کی ملشو او شیدان بشو ندی وسوی داری په حق کې لو کانو عندنا کدی زمون سره په خپل کور او خپل ځای کې ما ماتو نبمړ کېدو او ما قتلوا انا بقتل کېدو دا خبره وا چې منافقانو کولی او دې مؤمنانو سره چې به یو ځای شونو دا به وي منافقانو ښه سم دې کې مله رضالتو چکم صحیح مومنانو سره به یو ځای شو نو به وی چې لوکانو عندنا ما ماتو ما قتل ګوره کنه کوم سره ونه بمړ کېدنه ولی دې به دا خیالو چې دا مومنان به مونږ سره مرګ لري شي او خو به وسه سي نو الله مومنانو توی تاسو ته ګوره ماړو چې دا دې زادو اورم نه چې دا تاسو یې سنوې نو چې تاسو دا سې التفات نه کوي دی ته نو دی ونور موسوځي چې ګوره جی به خلق دې مونږ ته خبره وکړه چې ګنې دی مونږ سره په دې غم کې شریک شي نو غیړو ګوري نه دی پله لیجعل الله ذلك حسره فی قلوبهم چوگرزی اللہ ذالکا یو دا مانا دا دستاسو مخڑول یو حسرت افسوس تدی پذرنو کی یو دا مانا یا ذالکا دا خبر و دی طول عمر کی پا خوب کی بموی چلو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو چی بڑا ڈاوڑی ندا بوی چکمونگ سرو انو ملکی دانو لیجی اللہ ذالکا حسرتن فی قلوبیم دا افسود د دې د زړونو نن لري کیخه والله یحیی و یمیت د دې عقیده کوم ده الله غزا ته چې جون ذکری خلق او ملکی خلق دا په دې پورې نه ده چې ته کور کې نو مرګ باندې راځي او چې jihad تلل شي نو مړ بشي نه مرګ او جون خدای الله په اختیار کې الله بما تعملون بصیر الله سازو په ټول عملونو باندې لیدون کې ده ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم کچره قتل کړی شوی دا الله په لار کې چې jihad دی یا مړ شوی په خپل مرګ باندې په دغه سفر کې لمغفرۃ من الله ورحمۃ نو په دې نه خوشاله چې خامخا بخنه د الله طرف نه د ګناهونو او رحمت چې جنت ته خیر مم ما یجمعون دا ډیر بهتر دی دا غی دنیا نا چې دا خلق را جمع کیم اغا دین ډیر بهتر دی بیا وتوی ولا امتم او قتلتم کوم لشوه یا قتل کړی شوه نبل پل بنځه لا اله الا الله تحشرون خاص الله ته را جمع کړی شه شهید خو چې شهید کیږي نو الله سره دی دا سره دی او مقامی ښا نو خبر ذکر شو مین کې باقي جملې را لې او نبی له سلام هم خپاو صحابه کرام هم خپاو هغه دې سره خبرې نه کولې او هغه دې سره نه کولې زګا غي ته ځان ملامت او چې نقصان را نه وشو د مشر خبره هم نه منله نو موږ د سره څنګه خبرې کو په کوم اخلو او نبی له سلام زکه نه کولې چې غلطی ته نه وشو نو سې نه چې الله ناراض شي چې ولې دې سره خبرې کوي نو ګور بیا الله زړه له خبر راوستا چې دا غلطی شوې ده انسان نه غلطی کیږي نبی له سلام را پاسې دا غي سره یو ځای کېناست نو الله ډېر خوشاله شو او فبما رحمت من الله لنت لهم په سبب د ډېر لوی رحمت د الله سره نرم شوې دي تا دا د الله رحمت او شپتا باندې چې ته دې تنرم شوې ولو كنت فظن کچې وې ته بد اخلاق غلیظ القلب سخت طبيعت کدا سم شروي زګه یو حدیث کرا دی شیخ الاسلام دې زره نقل کړی چې نبی اسلام ویلو چې لو لم ابعث کزو دنیا ته نوې را لېګل شوی لبو عیسا عمرو دی ویلی نو بیا به عمر سه پیغمبر کېدو په هغه دا کار دی چې کې نرمی نشته دی نو پیغمبر وی چې شکر وباسه الله وی چې دې پیغمبر شوی که حضرت عمر وی نو بیا به تاسو سره مخامخ شوی وین دا خو دې دی چې طبیعت یې سخت نه دی او خلی سخت نه ده لو كنت فظا كچریو ته بد اخلاق غلیظ القلب او سخت طبیعت لن فظو من حولك ذيبا خارشی استاد مجلس نه نو الله نرم کلی دیتا صحابه شان تا وګره نو تا ته ما فافو عنهم ما ته معفی کړی دا تم دې ته معفی وکا واستغفر لهم بخنه غوړ دې پاره د الله نه چې ژوندې وشاورهم فی الامر او مشوره کو دي سره په هر یو کار کې دا صحابه شان دي راشه ما ته داسې خلق خو یې کنه ته چې په صحابه اعتراض کوي نو ته ما ته داسې خلق خو یې کنه چې الله پیغمبر ته وی شکر دې چې نرم شوی وته معافي وته کوا بخنه ولا غواړه او دا استاد مشورې خلق دې چې مخکې بده اوس مشوره کول نو اوس ور سره کوان مشوره کو دې سره په کار د دین کې ها فیضا اعظمتا او کله چې تا قصد کو د یو کار نو په ایس باندې بیا اعتماد نه کئ نه په خپل مشوره باندې نه په دې مرګرو باندې فتوکل علی الله شرک نه یې قرآن کناخه کله چې قصد یو کار دی او کنه اعتماد په الله باندې کئ مدد خدای الله طرف نه دی ان الله يحب المتوکلین بشک الله محبت کئ توکل کوونکو سره نمداری کوئی شاور هم کے چفیه دلالتن علی جواز الاجتحاد و بیانن ان القیاس حجتن دی آیت نمالو مشوہ چی اجتحاد اجازت کرے دی اللہ ولی مشورہ ستا ہوئی مشورہ پدا سے یہ خبر ہی چی اگر دیرہ مجملہ مشکلہ مغلقی کنا ناغا ورائی پیشکی آیا ہو کنا دیتا مشورہ ہوئی فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ حضرت قطادوی امر اللہ نبیه اذا عظم علی شئئن ان یمزیا ویتوکلو علی اللہ لا علی مشاورتهم داما اللہ حکم که پیغمبر تا چکل دیو کار قصدو کی نو بیا رستو کی گما ان یمزیا زا او توکل پا اللہ بانده کوا پا مشورو پا جرگو مکوا دکا جی کار طول دا اللہ دکا نخوا امام رازیم وی والمقصودو اللہ اکونا للعبد اعتماد علی شین الا علی اللہ فی جمیع الامور مقصود دا آیات دا دے چی دا بنده اعتماد دے پا ایس چی بانده نی صرف پا اللہ بانده پا طولو کارونو کی دا وصول تنبیح ورکی این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم کلا تاسو سره مدد کی نشته زور اور پتا سبحان دی حصو کو لکه بدر کی مدد کاو کنا رسومرا کار خبره و یخذلکم او کر سوای کی تاسو امتحانن فمنزل الذی ینصرکم من بعد نسوک دے اغزات چیم دادو کی تاو سرا پس دا دینا دی شکیس کی خوڑی رفیدی وی خواہ آو کافرانو با آغاز چی دینو پلاتا و منات باندے اعتقادو کا نا اڈیر بابو کے منافقانم داسیو نا اللہ رب العزت پا دیو حد کی دا خبر اخکار اکلا چو گورا ما تینا اللہ سویستو کا نا نسو کبیا چی راغلے وی منافقانو دا خلی چنگی کلی وی چیم داد را نغی اکل برازی و کراغلوی نمونگ بولی دا سی قتلی دو داو گورو داد اللہ پا هر کار کے امتحانی خوا احتجل اصحابو بهذه الآیت علی ان الایمان لا يحصل الا بعانت اللہ دی آیت نوی دا خبر معلوم شوا چیمان یو سلی تنصیب کی گی نو دا اللہ پہ عانت سرا پہ مدد سرا خوا والکفر لا يحصل الا بخزلانه اچی یو سلی کافر کی گی نو اسے نا اللہ رسوا کئی نو زکے کافر کی خوا اچی زوز زان راٹین کا خوا اچی تب ما اعتماد نکیں او بابا گانو اعتماد کہیں نو زوز زان راٹین کا خوا ستا بس جون دی سب دی عزت سب دی حیائی پلکور کے باغک نشی کولے کہ ڈنڈا فمن ذا الذی ینصرکم من بعده قال لهم رسواکین سوک دی چستا سو امدادو کی پس دینا او خاص پا اللہ باندی دی اعتماد کی مومنان بلا وجہ ذکر کی چی حزیمت بن رازی خطا سو دا امیر قدر پی جنینو دا مشر قدر رکینو امیر خودم را وکړی چې تاسو راځه ما کړی معافی ده توکړه بخنه ده نو وختان نو پکار دی چې تاسو د امیر قدر کوی کنه الله وذل فتح حذر کوي نو ګوره چې بدر کې غنیمت راځه ما شو بدر کې دا لومبه غنیمت او غنیمت ته چا سپی جاندو خلق بچا پیر اگر زیدو دې سره بس چل کوي نو باغې کې یو سر سادر او درې خمو هغه دار چې ابستر وو کېو چې څو وخت شو نه بیا نو دی وی چې نو سادر شو چا وې چې پیغمبر باغستې زکاغه مشر دینو د بل چا غوږ دی چې سکار نشته کنه ګوره په هغه باندې اعتراض وکړ داس خلکو الله آیات نازل کا چې د غنیمت د مال نه زشه اغستل دې ته خو د خیانت د پاسه یو نوم دی غلول وتوي دې ته خو غلول وي استاد پیغمبر باندې دا ګمان دی ما کان لنبیین و ما کان لنبیین ان یغلا ندی لایق هیڅ یو نبی درا چې هغه خیانت وکي په مال د غنیمت کې ومن يغل ليات بما غل يوم القيامه چا چې خیانت وکم په مال غنیمت کې نو رابشي قیامت کې سره داغ شینه چغلا کړې دي او سره یې او قیامت کې برار رواني ښا بیا به نبی رسول سلام وی چې وره دا موای چې کنه که یو سړی د دې مال غنیمت نه د چپلې هغه پاټ نه دی چې هغه تا چی تسمه وته وي تسمه هغه چې اوړي کنه نو هغه قیامت کې را رواني او د ور تسمه به اچولي په پخ باندې نو ډیرو خلکو سيزونه وړي او بیا را مخامخ شو کنه یو یو براته سو به را وړ کنه دا مال غنیمت ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي امت ته چې ګوره په نوینم تاسو قیامت کې داسې چی او را روان دی او پا اوگا باندی بیسا دا او اگا بین بین کئی او نوی نمتا سو پا قیامت کئی چی را روان دی او پا اوگا باندی غوی دی او اگا آواز کئی او نوی نمتا سو چی پا اوگا باندی اوخ دی او را روان دی ولی دی دا غنیمت نبا غلاکڑی کنا دیر دیر سزون خلقو غلاکڑی دی خوا حضرت یوشع جہاد کاؤ او فتح نکی دا نوحی و توشوان چی دی ستا دی لخکر کی چا خیانت کرده وی کین او دی توائی چی وی او مال لاس راکوین نا کین استو لاس بیور کول هر یو اخر یو پکین آگی چی دا غلاس پاگ پور اون خود بیوی چی اللہ دا سلی معلوم شو الله ولا سجدا کوي دوکه صدق الا کړی راوړه چې غلاله نو خپل خیمینه د غوی سره د وس د سونی د غوی سره هغه راوړو سلوک شي نو غټ شي غلا کړو نو بیا فتح شو کنه بیا فتح شو الله یاتی ما غل یوم القیامه راضی با قیامت کی او دا بور سرئی سمما توفا کل نفس ما کسبت و پورا بور کریشیار نفس تا عمل چکڑے و هم لا یظلمون او دی سر با ظلم زیادت نشی کے دے افا من اتبا رضوان اللہ پا پیغمبر اعتراض کوئے اگا سوک چروا دے دا اللہ پا رضا پسی ہمیشہ دا اللہ رضا لٹی کمم با بسغت من اللہ دا پشان دا اگا غل چه غرا گیر شوی ده اللہ پا قهر و پا غضب که اما واو جهنم زید آغا جهنم ویو بیس المسویر دیر بد زید رات لو ده هم درجاتون عند اللہ ده دید پار مرتبی دی ده اللہ سرا چه تازو بچا بانده ده خیانت الزام لگوه اللہ وی دی لخو مرتبی دی در اللہ هم اصل که اللہ وصیرم بما یعملون اللہ لیدن کے دے پا عمل جدیئے کئیم لقد من الله على المؤمنين ترغيب اتباع الرسول تا ولي هل تغيير اعتراضو کو مدل تا مؤمنانو ته الله ترغيب ورکي چې تاسو غره د پیغمبر په حق کې داسې خبره ونه کوي. الله ډېر لوی احسان کړی دی. یقینا چې الله احسان کړی په مؤمنانو باندې از با سفیهم رسولا من انفسهم کله چې را لېګلې په دې کې عظیم شان پیغمبر من انفسهم د دې جنس نه را لېګلې بشر دې نور نه دې او کاری ایسا دے اقدری وڑا عقیدی دل ترالے از باس فیهم عربی دے رسولا پیغمبر دے من انفسهم بشر دے بعضی قراعاتو کی دا سر آگلے من انفسهم یو اعتکار سو ہے کنا خود بشریت ننوزی مشعور قرد دا دے من انفسهم ٹک دا من انفسهم امدہ مانا چی دا معزز خلقنا نفیس معزز توئی کنا چې بیانې په دې باندې آیاتونه د الله او پاکی دی لره د هر کفر او شرک نه او تعلیم ورکی دی تا د قران او د سنت وین کانو من قبل لفی ضلال مبین اگر کو دی مخ کې ذرات لو د پیغمبر نه فخاره گمراهه کی دا اصول بیان شو صد فتح او صد عزیمت بیا جواب کوي چې دی منافقانو بشور جوړ کړو چې دا ولي مونږ له شکې سره راغې ولي پکې دومره خسان شهیدان شو الله جواب کوي اولم ما اصابتکم مصیبت ایا هر کله چې ورسه تاسو ته مصیبت په حد کې قد اصبتم مثلها ا دې ته خو نه ګورې کنه چې رسول او تاسو دې ته په بدر کې دوچند هغه امیر شو کتاوستنن تکلیف رسید او اویاتن استاسون شهیدان شو ملخو ندی کنا اللہ ویلی چی لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات ملخو تمو آئے کنا شهیدان شو او اویاتن ام پکی قیدیان کلل او پوحد کستاسون صرف اویاتن شهیدان شو نتاز داغی پا دو چند باند دیتا پا بدر کی تکلیف رسول ہو کنا قدا سوابتم مثلیها قلتم نتازوی انا حازا چی دا تکلیف مونگتا دا کم دینا رو رسید یا شکس مونگتا دا کم دینا رو رسید قل هو من عندین بزدکم او آیا داستاسو دخپلو زانونو نا غلطی دا نوشوا نالا داغی پا عوض کی دل تکلیف در کو د امتحانو پتا سبان دی بیشک اللہ پار سبان دی قدرت والا دی وما اصوابکم یوم التقل جمعانی فبیزن اللہ اگا چی او رسید تاستا پرد دا ملاقات دا دعو ڈلو پو حد کی دا دا اللہ پا حکم سرا دا اللہ پا پیسلی سرا ازن نمرد دلتا کی قصا دا اللہ دا دا اللہ پیسلی دا غصی شوی وچی کی گی با ہاں حکمتونا پا کسو سمراتی سمرو ده شکستو ولی عالم المؤمنین چخکارکی اللہ مؤمنان مؤمنان ہو چانو پی جندو اسو بے نمون آغستو تا داو چی با بدر کے پو حد کے راواتو ندی پوشو چوی دا خو بلشان خلق دے دا خو انسانان ندی دا خو چی با جماعت کے ناستی و مسجد نبوی کے ناستی نو انسانان دی جن او چې کله په میدان جهاد کې نو عفاریت دی دیوان لیکه ولی عالم المؤمنین بل ولی عالم الذين نافقوا او چې ښکار کې الله کسان چې منافقان دي هغه ښکار شو چې عبد الله ابن ابي د 300 کسانو سره د لارې نه واپس شو اذا نظم ته مونږ راایو نو منل شو او مونږ به دې سره جهاد نو صحابو تاوازو کو چیک جہاد نکویں دا ثواب پنیتی ہے نکویں نو راشے دا دشمن خو واپس کے کراگے نو تاسو تم نشے اخلاصے دے تاسو ام با خیر نہیں گو رہے خواہ وقیل لهم ویلش دیتا تعالی و راشے قاتلو فی سبیل اللہ یا خو جنگو کہ دا اللہ پلار کے دیر لوے مرتبہ دا یا که دغه نه غواړې نو اوی دفاعو دا دشمن خو دفع کوي کنه. دا ابن کثیر وی قرطبی وی کثیرو سواد المسلمین د مسلمانانو جماعت زیات کوي. ولی دشمن د دین یری کنه چې ډیر نه بیا یری کنه. قالو نو دی اوی په جواب کې منافقانو جواب ته وګوره لو نعلم قتالا لاتبعناکم کچره مونږ پوی دی چې دا جهاد دی خامخا به درغلیو مونږ خو دې ته جهاد نه وایو دا خو چنګیزی ده ځان هلاکت ته غورځول دي وګورو ته یو دا معنا ده که مونږ پوی دی چې دا جنگ دی او جهاد دی مونږ به خامخا ستاسو ملګرتیا کړی وه. ادویم معنا لو نعلم قتالا که مونږ لا د جنگ چل راتلې مونږ له چل نه راځي چې دا تور به د کومې غاړې نیسو مونږ ټریننګ نه وکړې دې ظالمان ته لتبعناکم مونږ به خامخا ستاسو ملګرتیا کړې وای هغه وی دا خو ځان هلاکت ته غورځول دي ښه الله وی چې دا خبره وکړه کنه چې مونږ دې ته جهاد نه وایو نهم للكفر يومئذ اقرب ذي كفر تا پد عورت باندې ډیر نږدې شو منهم للايمان تذینا چې ګنې دي ایمان ته نږدې دي الله وینا تاسو به ته مؤمنان وي اذان تبارانې ذکل فغي كفر ته ډیر نږدې شو لا ارض ایمان نه خلاص يقولون وايذ بافواهم په خپل خلو باندې مالی سفی قلوبیم اغا چنشتی پزلو نزدی کیم پخلی باندی داسوی چه مونگ لچل نرازی خول ورزی خواب واللہ عالم بما یکتمون اللہ خپوی پاغسو چی دی ہے پزلو کی ساتی اللذین آدا اغا منافقان دی قالو لی اخوانهم چوائی دی ویلی دی پا حق داغی خپلو رونو کیم هغه کوم په وحد کې شیطان شوی دی یا نور زینو کې ندی دا هغه په حق کې سوی وقعدو په خپل ناس دی ناراضي خدای خپل ورونو په حق کې وای لو اتواونا که زمونږه منلې وې ما قتلوا نو قتل کېدو مونږه ونه منل ان اې دې چې مونږه رالو خپل مدینې ته خپل کورونو ته نروغ موټ نه یو دغه سی غیبا موسدل تمون سره ناستو او که زمونږه منلې نو ما قتلوا نو به قتل کړی شي جواب الزامی کوي الله قل وتوایا فدروا عن انفسکم الموت چې مرګ درغه ځان ته بچ کې ښا مرګ درغه مدینې ته او دفکه او لری کې د خپل ځان نه مرګ کچره تاسو رښتینی په دې کې چ کور کې سړی چې نو مرګ ولا ناراضی کنه الله وی زره واست نه ځان بچ کې ها نو ابو لیس وی چې په دغه ورځ باندې د منافقانو د کورونو نه او یا جنازه ووته سم قاری دلې وته د امر ښه اوسو کې اور پسې ګرځې د سامو ځکه دی وی چې کور کې سړی نو مرګ ناراضی کنه الله وتعالى چې مرګ درغه ځان سم کوي وسو دا خوږی ته زور نه شو نو سلام مومنان له تسلی ورکی ولی هغه ظالمانو غمجن کړو کنه چې ګوره کوم سره وې او ستاپه کې دوه مړ شو ستاپه کې دا به وي مومنان به ځان سره غمجن کول کنه الله غی له تسلی ورکی ولا تحسبن الذين تګومان مکه وا پاره کسانو خطاب پیغمبر ته دی قتلوا چې قتل کړي شوې دي په سبيل الله د الله په لار کې کبه بدر کې بدر کې هم شهیدان شیو دیار لستانه اګه په حد کې دا او یا تنه شهیدان شو د دې ټولو په حق کې د الله فیصله ده چې موعدی ته امواتن مړی وته موهغه د دې به د بیا بل احیاؤنا عند ربهم بلکه جواندی دی خود اخپل رب سرا مونگ سرا نا اخپل رب سرا اخکاره دا قرآن خلاف کی خواه تو توی چه لکه حیات مونږو منو او برزخی دی وینا دنیاوی دی نو اترشتنه که اللہ رشتنه دی اللہ خوی عند ربهم ما سر جوان دی تا سر نا یرزقونا دیل رزق ورکولشی با قیدان فرحینا او ډیر خوشحال دی بما تاوم اللہ و پاغ نعمت چلا دیل ورکو من فضلی دخپل میربانینا دمرا خوشحال دی چه غیوی چه را زمونگا خپلوان چه دنیا کی پاتی شو چه غیولی نرازی غیولی جنگ نکی چه شیدان شی چه مونگ سر ریوزی شی چه دا خود دمرا ناشنا زیده سمک ناشنا ده اسمان ناشنا ده اوبای ناشنا ده رزق ناشنا ده چه دا دیولی دا غزی که ناس دی پتیس پند را که او دلتا نرازی دا چکل احد که شیدان شو خاص کر عبداللہ دا حضرت جابر لار نبی علیہ السلام سار مال جابر اولی دو چه دیر پریشان ہو نبی علیہ السلام مالی اراک منکسرن دا سو جدا چه وینم تا لرام چسترگی دیکا تکڑی دی خامجنی ولی ای بس پلار شهید شو اٹول کار ما تا پاس شو نبی علیہ السلام ایستا پلار چه شهید شو نو اللہ علتا کزان سرکینو او تیوی چه غوارا سغواری ناغوتوی چه اللہ سباو چه تا سونا را کردینو سباو غوارم نور بسو غوارم وی پدریم زلیواتاوی عبداللہ وی چیرہ لوی ذات تے و دریز لیراتہ وی نراشہ سخوتہ وی ناغوتہ وی چی اللہ ما واپس کان جستا پلار کی بیا شہید شما وی اللہ وی چی انو قد سبق منی دا خبر ما مخ کی کری دا چی انم لا ارجعون بیا نواپس کی گی او ما یبدل القول لدیا دا ما خبر بیا نبدلی گی دا نشکی دی چی تا بیا واپس چی ا دې نور شهدا او توي چې الله سوک وي چې زمونږه خپلوان ته زمونږه خبر ورسي د دې زنه ختم نشولې غلې انورم داسې نمبر نه ملاويږي نو سوک بوت نو الله وي چې زبوت ورسوم نو دا آیاتونه نازل شوخه ويستبشرون او دا شهیدان زیر را لېږي دنیا ته بالذین کسانو ته لم يلحقوا بهم چغیلا نذیو زیشی ویغی سرا من خلفهم رستو دی په دنیا کی دی نسوی اغا د جنت شیدان وتوی الله خوف علیهم چې په مونږ باندې یې سیار نشتا بس مونږه د یاري نه ختم شو الله خوف علیهم نشتا یې په دی باندې ولهم یحزنون او نذی غم جن دی نو مونږ په ځاله ما وایخه دا خبر بوتا سوکر او رسی نو اللہ وی دا بزو رسوم نو دا آیاتو نرال خوا یستبشرونا دیر خوشحال دی دا شیدان بنعمت من اللہ دا اللہ پا نعمت سرا و فضل او دا اللہ پا لوی فضل سرا او خاص کر پا دی خبر وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین چه بیشک اللہ نزائی کئی اجر دا مومنانو اگی پوشو چ مونږ له زری زری عمل مونږه عملونه کړیو د مونږه یې رښیو دا و جلالو مونږه نال تکيات شوراته چې الله مونږ له زری زری عمل بدل را کړه نو په دې باندې ډیر خوشاله یو دا د شهدا او حال نه ښه فراق وته ملاویږي او خوشاله دي خو التک عند ربهم ها دلته دنیا کې نه چې تو ولذي او تو سلام کوي او تو سره خبرې کوي وقفه وكاله وانتنه